Раздзел 15. Пасля абеду ўся банда рушыла на бераг па чарапашыны яйкі. Хлопчыкі тыркалі палкамі ў пясок і, дзе знаходзілі мяккую мясціну, там апускаліся на калені і пачыналі капаць пясок рукамі. З некаторых ям здабывалі адразу па 5-6 дзясяткаў яек. Яйкі былі зусім круглыя, белыя, крыху меншыя за грэцкі арэх. У гэты дзень у іх была багатая вячэра і такое самае снеданне ў наступную раніцу. Пасля снедання яны скакалі і бегалі па беразе, ганяліся адзін за адным, раздзяваліся на хаду і дурэлі ў вадзе, змагаючыся з цячэннем, якое іх валіла з ног, а гэта яшчэ больш надавала весялосці. А то набяруць вады ў прыгаршчы і пачнуць пырскаць адзін аднаму ў твар. Канчалася гэта агульнай тузанінай, у часе якой усім тром даводзілася пакачацца па дне і паглытаць вады. Выбіўшыся з сіл, яны выбягалі з вады, кідаліся на гарачы пясок і закопваліся ў яго, а потым зноў кідаліся ў ваду і зноў пачыналася тое самае. Нарэшце ім прыйшло ў галаву, што іхняе голае цела зусім падобнае на трыко цялеснага колеру. Яны начарцілі на пяску круг і наладзілі цырк, у якім уся трупа складалася з трох клоунаў, бо ніводзін з іх не захацеў узяць іншую ролю. Потым яны ўзялі свае галачкі і гулялі з імі, пакуль не абрыдала. Паступова яны разышліся ў розныя бакі, задумаліся, і кожны з іх з нудою глядзеў у той бок, дзе ляжаў заліты сонцам родны гарадок. Том, сам таго не заўважаючы, пісаў на пяску вялікім пальцам нагі «Бэкі». Ён злавіў сябе на гэтым учынку, раззлаваўся на такую слабасць і сцёр напісанае. Але не мог стрымацца і зноў напісаў гэта імя. Потым зноў сцёр і, каб перамагчы спакусу, далучыўся да таварышоў. Але ўжо зусім сапсаваўся настрой, і ён так знудзіўся на доме, што ледзь стрымліваў слёзы. Нават Ек засумаваў. Толькі Том бадзёрыўся. У яго была тайна, якую ён пакуль што не хацеў адкрываць таварышам, але парашыў, калі яму не ўдасца скінуць з іх нуду, сказаць ім зараз жа. І з абыякім выглядам ён кінуў зачэпку. А ведаеце што? Я гатоў спрачацца, што на гэтым востраве і перад намі былі піраты. Давайце абыдзем яго яшчэ раз. Тут, напэўна, дзе-небудзь схаваны скарб. Што вы скажаце, калі мы натрапім на спарахнелы куфар, напоўнены золатам і срэбрам? Але гэтая прапанова не выклікала асаблівага захаплення. Том зрабіў яшчэ 2-3 прывабныя прапановы, але ўсе яго намаганні былі дарэмныя. У яго апускаліся рукі. Джо сумна торкаў палкаю пясок, і выгляд у яго быў самы хмурны. Нарэшце ён сказаў: «Ох, браткі, кінем гэтую выдумку. Я хачу дадому, тут вельмі нудна». «Ды не, Джо, ты прызвычаешся», — угаварваў Том. «Ты падумай, як добра тут акаловіцца рыба. Не трэба мне ніякай рыбы, я хачу дамоў. А купанне? Другога ж такога месца для купання не знойдзем. І купанне не памагае. Я неяк і купацца цяпер разахвоціўся, калі ніхто не забараняе. Я хачу дадому». «Фу, якое глупства! Маленькі, да мамкі захацеў». «Ну, але, да мамы! І табе захацелася б, каб у цябе была маці. І зусім я не маленечкі, мне столькі год, колькі і табе». І Джо ціха заплакаў. «Ну, добра. Хай сабе наша плаклівая дзіцянё адправляецца да хаты, к мамцы, мы яго адпусцім. Так, Гек?» «Бедненькі, ён па мамцы знудзіўся». «Ну што ж, хай ідзе. Табе ж, Гек, падабаецца тут, ці не так? Мы з табой застанемся тут?» «Так», — сказаў Гек абыякавым тонам. «Я з табой больш не знаёмы», — абвясціў Джо, стаючы. «Так і ведай». Ён панура адышоў і пачаў адзявацца. «Невялікая бяда», — адказаў Том. калі ласка, нікому ты тут і не патрэбны, адпраўляйся дахаты, няхай з цябе ўсе смяюцца. Добры пірат, няма чаго казаць. Гек і я не такія плаксы, як ты, мы застанемся тут. Праўда, Гек, хай ідзе, калі хоча, абыдземся і без яго. Джоні, адказваючы, панура нацягваў на сябе адзежу. Том, нягледзячы на свой напускны спакой, у душы быў устрывожаны і нават засмучоны. Яшчэ болей трывожыў яго выгляд Гека, які сумна і маўкліва сачыў за зборамі таварыша ў дарогу. Джо адзеўся і, не сказаўшы ні слова на развітанне, пайшоў у бок ілінойскага берага. У Тома сціснулася сэрца, ён паглядзеў на Гека. Той не мог вытрымаць гэтага погляду і апусціў вочы, а потым сказаў: «І мне таксама ахвота пайсці, Том. Неяк нудна тут стала, а цяпер будзе яшчэ нудней. Пойдзем і мы, Том». «Ідзі, калі хочаш, а я не пайду. Я застануся». «Том, я лепш пайду». «Ну ідзі, хто табе не дае». Гек пачаў збіраць свае параскіданыя рэчы, кажучы: «Хадзем са мной, Том. Сапраўды, падумай добра. Мы пачакаем цябе на беразе». «Доўга вам прыйдзецца чакаць». Гек сумам пайшоў. Том стаяў і глядзеў яму ўслед, адчуваючы вялікае жаданне схаваць у кішэнь свой гонар і пайсці за імі. Ён чакаў, што хлопчыкі спыняцца, але яны паволі адыходзілі ўсё далей і далей. Том раптам заўважыў, што навакол зрабілася неяк незвычайна пуста і ціха. Тады ён зусім перамог сваю ганарыстасць і пусціўся бегчы ўслед за таварышамі з крыкам: «Стойце, стойце! Мне трэба вам нешта сказаць!» Тыя спыніліся і павярнулі назад. Дагнаўшы іх, Том пачаў адкрываць ім сваю тайну. Яны спачатку слухалі яго з кіслымі мінамі, а калі ўцямілі, ў чым справа, то пачалі скакаць і крычаць ад захаплення, кажучы, што гэта ж дзівосна, і каб ён сказаў ім раней, яны і не падумалі бы ісці. Хлопчыкі весела вярнуліся назад і ўзяліся зноў за гульні, увесь час балбочучы пра незвычайную выдумку Тома і дзівячыся з яго вялікага розуму. Пасля смачнага абеду з яек і рыбы Том сказаў, што цяпер ён хоча навучыцца курыць. Джо ўхапіўся за гэтую думку і абвясціў, што ён таксама паспрабуе. Гек зрабіў люлькі і напхаў іх тытуном. Да гэтага часу абодва навічкі курылі цыгары з вінаграднага лісця, але гэтыя цыгары кусалі язык і наогул лічыліся нявартымі мужчын. Яны разлягліся на зямлі, абаперліся на локці і пачалі асцярожна ўцягваць у сябе дым без асаблівага давер'я да яго. Дым быў непрыемны на смак і душыў іх, але Том сказаў: «Ды гэта зусім лёгка. Каб я ведаў раней, я даўно пачаў бы курыць». «Я таксама», — падтрымаў Джо. «Зусім плёвая справа». Колькі разоў глядзеў я, як іншыя кураць, і думаў: «Вось каб мне навучыцца». Але быў упэўнены, што мне не ўдасца. «Вось я заўсёды такі, праўда, Гек? Ты ж чуў гэта ад мяне. Вось няхай Гек скажа». «Так, казаў многа разоў», — пацвердзіў Гек. «Ну, але казаў сотні разоў. Адзін раз, памятаеш, гэта было каля бойні. Там былі яшчэ Боб Тэнер, Джо Міллер і Джэф Тэтчар. Ты памятаеш, Гек, што я сказаў?» «Так, памятаю. Гэта было ў той дзень, калі я згубіў свой мячык». «Не, напярэдадні». «Ну вось, Гек памятае». «Я думаю, што я мог бы курыць такую люльку ўвесь дзень», — сказаў Джо. «Мяне ані не нудзіць». «І мяне таксама», — сказаў Том. «Я мог бы курыць увесь дзень, але буду спрачацца, што Джэф Тэтчар не мог бы». «Джэф Тэтчар! Куды яму? Да ён і двух зацяжак не зробіць. Хай толькі паспрабуе. Вядома, не зробіць. Пфф. І Джоні Міллер таксама. Хацеў бы я паглядзець, як Джоні Міллер пачаў бы курыць. Ды куды ён варты, Джоні Міллер? Ён нічога не ўмее. Ён ад першай зацяжкі скапыціцца. Праўду кажаш, Джо. Слухай, вось каб таварышы маглі нас бачыць цяпер. Ах, як бы я хацеў гэтага. Слухайце ж, браточкі, цыц, нікому ні слова. А калі-небудзь, як усе будуць у зборы, я падыду да цябе і скажу. Джо, ёсць у цябе люлька? Пакурыць ахвота. А ты адкажаш, важна, так нібы гутарка ідзе аб глупстве. Так, ёсць мая старая люлька і другая ёсць, толькі ты тун у мяне не вельмі добры. А я скажу, ну ды ўсё роўна, абы толькі быў моцны. І тады ты выцягнеш люлькі, і мы абодва закурым, як мае быць. Няхай паглядзяць. Ха-ха-ха-ха. Вось жа будзе весела, Том. Я б хацеў, каб гэта было цяпер. І я. А калі мы ім скажам, што навучыліся курыць, калі былі піратамі, то яшчэ больш зайздросціць будуць. Ды ўжо ж. Ха-ха. Вядома будуць. Праз некаторы час гэтая гутарка неяк завяла і пачала перарывацца. Паўзы рабіліся даўжэйшымі. Затое колькасць сліны надзвычайна павялічылася. Рот у кожнага хлопчыка ператварыўся нібы ў фантан. Яны ледзь паспявалі ачышчаць скляпенні ў сябе пад языком, каб папярэдзіць паводку. Нягледзячы на ўсе іхнія намаганні, ім залівала горла, і кожны раз пасля гэтага рабілася млосна. Абодва навічкі збялеліся, і выгляд у іх быў самы няшчасны. У Джо вывалілася люлька з аслаблых пальцаў, у Тома таксама. Нарэшце Джо слабым голасам прамовіў: «Я згубіў свой ножык, трэба пайсці пашукаць». Том дрыжачымі губамі і перарывістым голасам вымавіў: «Я помогу тебе. Ты иди в этот бок, а я пойду вон туда, к крынице. Не, Гек, ты не иди за нами, мы сами знойдем». Гек уселся на свое место и чекал больше годины. Потом знудился и пошел шукать товарышов. И он знайшел их у лесе, далеко один от одного. Абодва былі бледныя і нейкія сонныя. Але нешта падказала яму, што калі раней ім было вельмі дрэнна, то цяпер прычына гэта адхілена. За вячэрай абодва былі маўклівыя, глядзелі неяк баязліва. І калі Гек пасля вячэры закурыў люльку і прапанаваў ім таксама, то абодва адмовіліся, спасылаючыся на хворасць. Мабыць, у абед яны з'елі што-небудзь такое, што пашкодзіла ім.